miesięczny. W 50-równych ratach. RRSO 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 23 listopada, to czwartek, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Piłkarska reprezentacja Polski poznała rywali w barażach, których stawką jest awans na Euro. Akcja ratunkowa na Bałtyku. Trwają poszukiwania marynarza, który wypadł za burtę. Wieczorem gala Melchiorów. Nagrody dla reportażystów zostaną wręczone w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Polscy piłkarze znają pełen skład drabinki barażowej do Mistrzostw Europy. Jeżeli pokonają Estonię, w bezpośrednim wyjazdowym spotkaniu awans na Euro zagrają albo z Walią, albo Finlandią. Szczegóły zna Krzysztof Łoniewski, który jest w studiu. I to byłaby dobra wiadomość, bo mogliśmy trafić na Ukrainę i wszyscy oglądający jej ostatnie mecze, choćby ten poniedziałkowy z Włochami, zdający sobie sprawę z klasy jej zawodników, chociażby skrzydłowego Chelsea, Londyn, Michajło, Mudryka, wiedzą, że na dziś dla naszych piłkarzy mogłaby to być misja niemożliwa. To wcale nie znaczy, że z Finlandią czy zwłaszcza z Walią, te drużyny grają w drugim półfinale naszej drabinki barażowej, pójdzie nam jak spłatka. Z Walią co prawda ostatnio dwa razy wygrywaliśmy i to całkiem niedawno, w ubiegłym roku, w Lidze Narodów. Tyle, że obecnie nie prezentujemy poziomu zbliżonego do tamtego okresu. No i na Wyspach Brytyjskich przy walijskiej publiczności w Cardiff będzie tym trudniej. Teoretycznie łatwiej byłoby ograć Finlandię w Helsinkach. Teoretycznie Finowie są sporo niżej notowani w rankingu FIFA. Polska zajmuje miejsce 31, Finlandia 62, ale pamiętajmy, żeby zagrać z Walią bądź Finlandią 21 marca, musimy w półfinale baraży w Warszawie pokonać Estonię. Jeżeli to się uda, 5 dni później zagramy z lepszym ze wspomnianej pary Walia, Finlandia, a nie jak wspomniałem na początku, z Ukrainą. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Protest rolników przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Medyce. Przedstawiciele Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś blokują dojazd samochodów ciężarowych do terminalu odpraw. Mają przepuszczać co godzinę dwa tiry. Więcej w relacji Wojciecha Wójcika. W proteście w Medyce bierze udział kilkudziesięciu rolników. Od 9 blokują dojazd do przejścia i będą tu do 20 i tak codziennie do niedzieli. Przepuszczają autokary, busy i samochody osobowe. Jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, protest od poniedziałku zostanie zaostrzony i będzie miał formę całodobową. Rolnicy domagają się m.in. dopłat do cen kukurydzy, kontynuacji tzw. kredytów płynnościowych w związku z napływem zboża z Ukrainy oraz utrzymania stawek podatku rolnego na dotychczasowym poziomie. Protestujących rolników wspierają przedstawiciele branży transportowej, którzy od kilkunastu dni blokują polsko-ukraińskie przejście graniczne w Korczowej. Na proteście w Medyce pojawili się również posłowie Konfederacji, m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Na przejściu w Medyce kierowcy samochodów ciężarowych muszą czekać na przekroczenie granicy 127 godzin. Kolejka tirów ma 34 kilometry. Natomiast przed przejściem w Korczowej na odprawę czeka ponad 1000 ciężarówek. Protest przewoźników odbywa się także na przejściach granicznych w Chrebennem i Dorohusku. Protestujący domagają się zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Na Bałtyku trwa akcja SAR-u. Ratownicy poszukują marynarza, który prawdopodobnie wypadł za burtę ze statku zacumowanego przy Platformie Wiertniczej. Na miejscu są dwie jednostki ratownicze Bryza z Władysławowa i Sztorm z Gdyni. Platforma jest zacumowana około 70 km od linii brzegowej Gdańska w polskiej strefie ekonomicznej. Poszukiwany jest obywatel Filipin. Na Bałtyku panują ekstremalne warunki pogodowe. Jest sztorm o sile 7 w skali Beauforta. W całym kraju załamanie pogody. Wieje silny wiatr, są marznące opady, a na północy intensywny deszcz. Dla wybrzeża, także dla południowych powiatów Małopolski, Śląska i Podkarpacia zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Na północy z kolei intensywne opady deszczu. Możliwe są też burze śnieżne, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Jeżeli burza pojawi się, kiedy temperatura będzie ujemna, to niewykluczone, że wówczas pojawi się tak zwana burza śnieżna, czyli zamiast opadów deszczu będzie występował opad śniegu wraz z wyładowaniami. Rzadko spotykana sytuacja, ale jednak zdarza się w naszym kraju. We wschodniej połowie kraju do 20 obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej gala ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory 2023. O przyznawane przez Polskie Radio nagrody walczy ponad 60 utworów radiowych. Galę poprzedziło ogólnopolskie seminarium reportażystów radiowych, podczas którego przesłuchiwane i omawiane były finałowe prace. Wzięli w nim udział także warszawscy licealiści. Chodzimy do klasy, która jest o profilu dziennikarsko-prawnym i nasza nauczycielka od polskiego jest osobą zaangażowaną w reportaże i myślę, że ona by chciała, żebyśmy coś z tego wyciągnęli. Fajne doświadczenie. Koledzy byli już rok temu, ja jestem pierwszy raz i fajnie posłuchać i zobaczyć taki warsztat pracy reportażystów. W reportażu na pewno ciekawie trzeba dobrać osoby, z którymi się rozmawia i na pewno też trzeba mieć background dobry i research. Odwołanie do Melchiora Wańkowicza jest przywołaniem najlepszej tradycji polskiego reportażu oraz warsztatu i stylu pracy, do którego sięgają dziennikarze-reportażyści. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków już do końca dnia zachmurzenie całkowite i duże z deszczem, deszczem marznącym, powodującym gołoleć. Proszę na siebie dzisiaj uważać, jest naprawdę bardzo ślisko. Temperatura, no tak oto około 6 w centrum do 11 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny. To już prawie 6 minut po godzinie 13, więc przed nami kolejna godzina trójki do trzeciej. Będzie filmowo. Albo na przykład Martin Scorsese i Steven Spielberg łączą siły. Powstanie serial, o czym ten serial będzie, opowiemy Państwu na pewno w tej godzinie audycji. Oraz zaprosimy Państwa do kina, bo jutro na ekrany naszych kin wchodzi polski film science fiction, a ten gatunek zbyt często, no jednak przez naszych twórców proponowany nie jest. Serdecznie zapraszamy na tę godzinę audycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twój niewyraźny głos muska się po pięcio i śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz trun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Polskiego Radia. Minut po godzinie 13, to trójka do trzeciej. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy Artur Cichmiński. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam państwa. Panie Arturze, muszę przyznać się, że jestem taki trochę wewnętrznie rozedrgany. Już tłumaczę dlaczego, bo z jednej strony porozmawiamy o filmie, który dopiero powstanie, właściwie o serialu, który dopiero powstanie. Serialu, tak. Natomiast on będzie bazował na dwóch fantastycznych filmach z 62 i 91 roku. I teraz ja jestem wielkim fanem, zwłaszcza tego filmu z 91 roku i się zastanawiam, a to już nie ma dobrych scenariuszy, żeby ciągle wracać do tego samego? Jak to się mówi, zagraj to jeszcze raz sam, tak? Czyli no więc właśnie. Tej, chociaż to nigdy nie pada akurat w Casablanca, ale jakoś tak się przyjęło. Okej. Może wyjaśnijmy szybciutko, o co chodzi. Chodzi o serial, który będzie, no rozumiem, że będzie już wiadomo, nosił tytuł Przylądek Strachu, a to są dwa świetne filmy z 62 i 91 roku. Pod tym samym tytułem, w 62 roku Gregory Peck i Robert Mitchum. Mitchum. Tak, a w 91 Robert De Niro i Nick Nolte. No i Jessica Lange. To Jessica Lange, tak jest, oczywiście. Tak, Oczywiście, że tak. No, ja szczerze powiedział, że jestem chyba większym fanem jednak tego pierwszego filmu, 62 roku. Dla mnie Scorsese gdzieś troszeczkę o jeden może daleko popłynął i ten film finalnie zamienia się w taką groteskę. Może programową, ale mi to jakoś nie do końca podpasowało, chociaż oczywiście kreacje i Nolte i De Niro, no, godne uznania. A teraz znowuż Scorsese i, to jest ważne, i znowuż Spielberg biorą się za projekt Przylądek Strachu. Dlaczego znowuż? A to dlatego, że ten film 91 roku miał robić Spielberg. Aha. A Martin Scorsese miał robić Lista Schindlera. I w pewnym momencie panowie się zamienili z tym, że Spielberg został jednym z producentów Przylądka. A dzisiaj obaj występują jako producenci serialu, który jeszcze nie wiem, gdzie się pojawi, bo to jest na razie oferta złożona do paru podmiotów, które mają się zdecydować o nabyciu tego projektu. No dobrze, czyli rozumiem, że rozmowa czy o fabule, no to już zdecydowanie za wcześnie, czy jakiejś obsadzie, czy o jakichś ramach, kiedy można byłoby się tego spodziewać, to jest zdecydowanie za wcześnie. Ale jest jedna rzecz, o której możemy powiedzieć i dotyczy ona bardziej postaci, bo z tego, co się zorientowałem fabularnie, no punkt wyjścia jest ten sam. Jest przestępca, który opuszcza więzienie i ma problem z prawnikiem, który go bronił. No więc dlatego postanawiam mu uprzykrzyć coś skutecznie i intensywnie życie. W przypadku tego serialu będzie mieli dwoje prawników. To małżeństwo, które znamy z poprzedniego filmu, w które rolę wcielała się Lanki i Nolte, tym razem to małżeństwo będzie, oboje będą prawnikami. Rozumiem. A do tej pory zarówno i w książkach, i w dwóch filmach prawnikiem był zawsze tylko mężczyzna. No dobrze, no to rozumiem, co do obsady, to też jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale fajnie by było, gdyby tam Robert De Niro mógł się pojawić. No tym bardziej, że Robert Mitchum pojawia się w filmie 91 roku. No tak, to prawda. Gdzieś tam, takie nawiązanie do tego, co było wcześniej. Aha. Ma miejsce, więc biorąc pod uwagę, kto stoi za tym projektem na tą chwilę, mówimy bardziej o formie kreacyjnej, no to może takie cameo się pojawi. No, z całą pewnością czeka nas dobry thriller, bo to w tym gatunku należy się spodziewać produkcji. Panie Arturze, to korzystając z pana obecności, to jeszcze szybciutko na ten weekend, co by pan polecił, na co warto pójść do kina? Za chwilkę jutro dosłownie wchodzi, no przede wszystkim Napoleon Ridleya Scotta, więc myślę, że fani Ridleya Scotta nie mogą sobie odpuścić i pewnie już na ten film czekają i nie mogą się tego seansu doczekać. No, na pewno spektakularne kino będzie. Tak, duże spektakularne widowisko, no i wszystkie Joaquin Phoenix w tytułowej roli. No i polskie low-budgetowe, co prawda, science fiction, które też na wielu festiwalach odbiło się szerokim, dobrym, ciepłym przyjęciem, więc tutaj też czekamy na ten film, na to, jak zostanie przyjęty przez publiczność. Przyszłość zależy od was. To jest taki tytuł, jeżeli nie mylę w tej chwili. No, przepraszam, też nie jestem w najlepszej formie, bo ja pomogę. W nich cała nadzieja. O, w nich cała nadzieja, przepraszam, dokładnie tak, w nich cała nadzieja. Tak, ale to od razu powiem, bo my o tym filmie będziemy mówić trochę więcej jeszcze przed godziną 14, więc myślę, że tu postawimy kropkę. To są dwa tytuły takie na pewno, które warto wziąć pod uwagę w ten weekend i do kina się na nie wybrać. No Napoleon to jest absolutnie, tak, myślę, że taka pozycja obowiązkowa. Ja mimo amnezji tu naprawdę film gorąco polecam. Oczywiście o tym filmie, a jest to niecodzienne, żeby polscy twórcy sięgali po kino z gatunku science fiction, więc myślę, że tym bardziej to ciekawa propozycja. Dziennikarz filmowy Artur Cichmiński był naszym gościem. Panie Arturze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I just can't get enough. set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Yeah.

23 listopada to także urodziny popowej wokalistki i aktorki Miley Cyrus. Urodzona w niewielkim mieście Franklin w stanie Tennessee, od najwcześniejszych lat swojego życia obcowała z muzyką. Popularność zdobyła dzięki głównej roli Miley Stewart w młodzieżowym serialu telewizyjnym Hannah Montana, w którym zaczęła grać jako 13-latka. Równolegle do kariery aktorskiej rozpoczęła działalność muzyczną, nagrywając ścieżki dźwiękowe do serialu i solowe utwory. Przełom w jej karierze nastąpił w roku 2013, kiedy wydała swój czwarty album zatytułowany Bangers oraz pochodzące z niego single We Can't Stop oraz Wrecking Ball. Utwory te wzbudziły w mediach niemałe kontrowersje, jednocześnie bijąc ówczesne rekordy słuchalności i oglądalności. Obecnie Miley Cyrus ma na swoim koncie 8 albumów studyjnych. Najnowszy z nich, Endless Summer Vacation, ukazał się w marcu tego roku. I jeszcze zerkamy na premiery płytowe. Równo 3 dekady temu ukazał się oficjalny premierowy krążek Snoop Dogga zatytułowany Doggy Style, a w roku 1970 światło dzienne ujrzał 4. studyjny album Cata Stevensa, Tea for the Tealer Man. Stevens jako były student kierunków artystycznych sam stworzył grafikę umieszczoną na okładce płyty. Album zawiera najbardziej znane kompozycje muzyka, takie jak Father and Son, Where Do They Children Play czy Wild World. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, 'cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. Cząsteczek ciebie. pola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło po mgru. Że tak może. Będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Wszystkie są o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o zwróciła uwagę Państwa ta piosenka? Jeśli tak, no to od razu podpowiadam, jedna z 13 propozycji 85. notowania listy przebojów trójki, Kamfora, taki nosi tytuł, a śpiewała Katia. 85. notowanie listy czeka na Państwa na lptpolskieradio.pl. Tam jest 13 propozycji, wśród nich właśnie Kamfora i 20 piosenek notowanych. No a Państwo do jutra, do godziny 12, proszę, żeby zadecydowali o kształcie 86. wydania listy, na które zapraszam od godziny 19. Jeszcze kwadrans i będzie godzina 14, to trójka do trzeciej. Dzisiaj już wspomnieliśmy ten tytuł, wspomnieliśmy o tym filmie przy okazji rozmowy z dziennikarzem filmowym Arturem Cichmińskim, ale obiecałem, że przed godziną 14 jeszcze do tego tytułu wrócimy. Jutro na ekrany naszych kin wchodzi film science fiction Piotra Biedronia. W nich cała nadzieja. To niedawny zdobywca głównej nagrody na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Trieście. Ogromnym wyzwaniem dla twórców było stworzenie wizji świata za kilkadziesiąt lat. Tego zadania podjął się wybitny scenograf Marek Zawierucha. Rozmawiał z nim Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Myślę, że scenografia do takiego filmu, oczywiście mówimy o W nich cała nadzieja, to pod wieloma względami było wyzwanie. Od czego to się zaczęło? Zaczęło się to od spotkania z Robertem Biedroniem. Mieszkamy w tym samym mieście, w Krakowie. Skontaktowała nas producentka filmu Beata Pisula, z którą wcześniej pracowałem przy projekcie z Gosią Szumowską Ono, przy filmach o papieżu Karol i Jan Paweł II. No i dostałem scenariusz, przeczytałem fascynującą historię. Przeszliśmy od razu do konkretów. Piotr pokazał mi lokacje, które sobie wymarzył w łaziskach górnych, w elektrowniach oraz w kopalni Bolesław Śmiały. Pozostał jeden problem, gdzie zrobić główną bazę. Pomysł był taki, żeby zbudować wszystko w studio. Od początku byłem przeciwko, bo po prostu nie czuję się w tym dobrze, a poza tym to wyzwanie gigantyczne. I od razu dodajmy, musieliście pokazać przecież świat postapokaliptyczny i w dodatku już dosyć odległej przyszłości. Tak, i jak się tego zabrać. I w pewnym momencie otrzymałem telefon od Piotra, że zróbmy to na hałdzie w łaziskach. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ znam tą hałdę. Kręciłem tam sceny do filmu Bilet na księżyc. Jacka Bromskiego. Jacka Bromskiego, tak. Więc dla mnie to było po prostu olśnienie, a tak naprawdę powrót do miejsca, które sam kiedyś znalazłem, włócząc się po Górnym Śląsku. No i rozpoczęliśmy przygotowania. Nie ma pieniędzy. Bo film jest mikrobudżetowy. Ale w ogóle nie ma pieniędzy na nic. Jak się tego zabrać? Jako, że dyrektorzy tych instytucji to są przyjaciele reżysera, wpadliśmy na pomysł, żeby pożyczyć od nich trochę złomu. Ponieważ cała kopalnia to jakieś składowiska niepotrzebnych rzeczy, podobnie elektrownia. No i tak się zaczęło. Zacząłem wybierać elementy tej scenografii i na podstawie tychże znalezionych elementów po prostu zrobiłem projekt. Była to baza wpisana w kwadrat z prześwitami na krzyż. Całość była otoczona kręgiem świateł. Nie ma takiego ujęcia z góry, ale tak to było wymyślone wszystko. W filmie widzimy tylko jedną główną bohaterkę graną przez Magdalenę Wieczorek i towarzyszącego jej robota. Robot też należał do ciebie, to jak on wygląda? Nie, to się odbyło wszystko poza mną. Zaprojektowali go specjaliści z Akademii Sztuk Pięknych, z Politechniki. Natomiast korpus, całe gąsienice zostały wypożyczone z zakładów produkujących roboty rozminowywujące. Chodzi o takie roboty saperów, tak? Saperów, tak. Trzeba było to potem połączyć. Korpus wydrukowany w 3D z tworzyw sztucznych i z drewna. Trzeba było go pomalować, a to już była moja sprawa, Kasi, mojej żony, która jest malarką. Zaczęliśmy malować. Najpierw stworzyliśmy wizję robota doskonałego, pięknie pomalowany farbami metalik. No i potem trzeba było go postarzyć, cały proces patynacji i rdzewienia. To też była fajna przygoda. Szalenie jestem ciekawy, jak to wyszło. Z Markiem Zawieruchą, autorem scenografii do filmu, podkreślimy to, science fiction, W nich cała nadzieja, rozmawiał Ryszard Jaświński. Od tego weekendu ten film będzie do obejrzenia już w naszych kinach. No, nieczęsto polscy twórcy robią filmy właśnie z tego gatunku, więc no, to ciekawa propozycja. Ale jeżeli państwo chcieliby się wybrać do teatru, a nie do kina, to po godzinie 14 opowiemy o bardzo ciekawym spektaklu, który będzie zagrany już po raz 200. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych.